leva por la beira do miño, me leva e me leva polo meu caminho. Trim vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguien pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que seja amor e paz, o atou parei, eu o terei, na minha boca no meu lar. Camiña, camiña, vai botando fume, corre pola vía. Río vai feito un mar de leticia, no tren pouco a pouco volto a miña Galicia. Pasei moitos tempos de lar longe de ti, noites teas de soidad. Falando ca xente polas mañas, escoitarei, saberei o que pasou polo meu lar. Beira do miño me leva polo meu camiño. Trim vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguien pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade.